25 чэрвеня. Уночы, калі я пісаў, да мяне падышоў Сеня Пясоцкі, мой лепшы друг. Мы пасябравалі яшчэ ў дарозе, у цяплушцы, калі нас везлі з Гомеля сюды на поўнач. Разгаварыліся, і высветлілася, што ён добра ведае Сашу, што маці яго тая ўрач Марія Сергеевна, пра якую расказвала мне Саша з павагай, з гордасцю за сваю дружбу з гэтай жанчынай. Праўда, я трохі быў насцеражыўся, калі Сеня пачаў хваліць Сашу. Нават варухнулася раўнівае пачуццё. Ці не закаханы гэты хлапчук у маю жонку? Але потым я зразумеў, што захапляцца людзьмі, хваліць іх больш, чым трэба, рыса яго характару. У армію яго ўзялі са школьнай парты. Ён толькі што скончыў 10 класаў, і на выгляд Сеня быў яшчэ дзіця, вучань, маленькі, худзенькі, з тонкім, як у дзяўчыны, голасам, з вялікімі вачамі, у якіх вельмі выразна адбіваўся яго настрой, з маленькімі, смешна адтапыранымі вушамі. Помню, у вагоне яму казалі: «Хлопчык, пасунься, дай месца! Хлопчык, збегай па ваду!» Ён вінавата усміхаўся і паслухмяна ўсё выконваў. Але на батарэі даволі хутка Сеня заваяваў агульную павагу за сваю сардэчнасць і надзвычай шырокія веды. Яго так і называлі эрудыт. Эрудыцыя гэтая спалучаецца ў яго з рамантычнай, крыху наіўнай юнацкай узнёсласцю. Я палюбіў яго, мы сталі, як кажуць, неразлучнымі сябрамі. Сеня падышоў непрыкметна. Я ўбачыў яго, калі ён сеў на брусцвер амаль над галавой у мяне. Правільней, не ўбачыў, а адчуў і адразу пазнаў, хто. Не вельмі сумеўся ад таго, што мяне захапілі ў такі незвычайны час за такім дзіўным заняткам. Бадай, нікому не прыйшло ў галаву пісаць адразу ж пасля бою. Я напісаў яшчэ некалькі слоў, потым загарнуў шытак, глянуў на друга, як завастрыўся яго твар, як запалі яго вялікія вочы за 3 дні. «Што ты пішаш?» – спытаў ён. Я падняўся, абапёрся на брусцвер каля яго ног і даверліва прызнаўся: «Дзённік». «Дзённік?» – ён здзівіўся. «Ведаеш, на вайне не раяць пісаць дзённік». «Ты думаеш, могуць забараніць?» – устрывожыўся я, верачы, што Сеня ўсё ведае. Ён падумаў: «Не, забараняць бадай што не будуць, але навошта табе? Я не люблю дзённікаў, у іх хлусяць». Я сціснуў яго калена. «Не, я напішу праўду. Напішу ўсё, што перажыў, што перадумаў. Я пішу для Сашы, а ёй я ніколі не хлусіў. Я хачу, каб тады, калі мяне не стане, Петя, выкінь з галавы дурныя думкі». «Ты думаеш, мы выйдзем жывыя з гэтага пекла? Ніхто не ведае, хто загіне, хто будзе жыць, але ўсе мы павінны думаць пра жыццё. Інакш які сэнс у змаганні? Каб перамагчы...» «Усё гэта правільныя словы, Сеня, але ў мяне прачуванне, глупства. У цябе проста страх. Думаеш, у мяне, у другіх хлопцаў няма яго? Але мне здаецца, што я пачынаю перамагаць гэтае агіднае пачуццё пасля сённяшняга бою». «Бой? Які гэта бой?» Пасля яго я адчуваю сябе яшчэ горш. Як мы стралялі, ганьба! Ён усміхнуўся. Праўда, стралялі пагана, але кажуць жа, першы блінец заўсёды комам, блінец, пачаў злаваць я, у каго ты набраўся такой разважлівасці? Такія блінцы нам вылезуць бокам. Заўтра, можа, праз гадзіну наляцяць зноў, расстраляюць такіх зенітчыкаў з кулямётаў. Мы адначасова паглядзелі на неба. Колькі часу яно будзе чыстае? Сеня ўздыхнуў, задумліва сказаў: «Але за 8 месяцаў мы добра навучыліся хадзіць на лыжах, класічна казыраць і толькі страляць з асноўнай сваёй зброі не навучыліся. Все гэтыя трэніроўкі без баявой стральбы, чаго яны варты? А кідала нават сілуэтаў не ведае, даказвае, што гэта былі Ю-88. Пясоцкі! Вы зноў за сваё. Не навучылі вас?» Нечакана прагучаў з нішы голос сержанта Тарных. «Шапятовіч, спаць! Развінтіліся!» «Не ўсе, значыцца, спяць!» Сеня ўздрыгнуў, пабялеў і, падняўшыся панура, пасунуўся да свайго дальнамера. У мяне балюча сціснулася сэрца. Стала вельмі шкада гэтага добрага, разумнага хлопца. Зноў за сваё. За што сваё? Што кепска ён сказаў? Чаму часам невукі, выскачкі, салдафоны ў большай пашане, чым такія, як Сеня? Колькі ён перажыў за гэтыя 3 дні, мой друг? Больш, чым усе мы. І не скардзіцца, не ныя, не кідаецца ў паніку, а мужна трывае. Мне вам хочацца напісаць пра ўсё, што здарылася з ім. Магчыма, запісы мае пра Сашу дойдуць да яго маці. Пачну з пачатку. Мы так стамляліся ад заняткаў, работы, вучэбных трывог, што недзелі, калі можна трохі адпачыць, лішнюю гадзіну паспаць, чакалі як найвялікшага свята. Але для мяне тая нядзеля не была радасная. Зачытанне горкага на палітвучобе я атрымаў 3 нечарговыя нарады і мусіў дня валіць. Ішоў дождж. Другія суткі нізкія хмары ахутвалі вяршыні навакольных сопак і бесперапынна сеялі густы дождж. Накінуўшы плашч-палатку, я хадзіў па лінейцы, якую сам толькі што старанна падмёў. Лінейка цягнецца ўздоўж зямлянак, выкапаных на схіле пясчанага ўзгорка, на якім віднеюцца накрытыя чахламі гарматы. З другога боку ўнізе скача па каменнях вясёлы гаманлівы ручай. Навокал пуста і ціха. Пасля снедання мае сябры дабіраюць тое, што не даспалі за тыдзень, ці пішуць пісьмы. Мне было крыху зайздросна. Хацелася і паспаць, і напісаць пісьмо. Але разам з тым было прыемна хадзіць в адзіноце і думаць пад шум дажджу і ручая. Ніхто не перашкаджаў. Я думаў пра Сашу. Пісаў чарговае пісьмо, шукаючы самыя пяшчотныя словы. У 12 гадзін у пасёлку кіламетры за 2 ад нас загаварыла радыё. Слоў нельга было разабраць. Але мне здалося па тону, што перадаюць нешта важнае. Захацелася паслухаць. Рэпрадуктары былі ў ленінскім кутку і ў афіцэрскай зямлянцы. У кутку я ведаў палітрук і рэдкалегія выпускаюць насценную газету, дзе, напэўна, распісваюць і мяне, ну, мае нарады. Я Не любіў малодшага палітрука Сідарэнку, нічога кепскага ён мяне зрабіў, і ўвогуле, здаецца, чалавек неблагі, мяккі па характару, гаманкі просты, але не падабаліся яго жарты. Мяне, напрыклад, ён даволі часта насмешліва называў жанацік. Некалькі разоў з непрыемнай цікавасцю распытваў, як я жаніўся, якая ў мяне жонка. Таму я не пайшоў у ленінскі куток, а зазірнуў камандзірскую зямлянку, каб сказаць лейтэнанту Купанаву, што перадаюць нешта важнае і паслухаць самому. Але камандзір батарэі смачна і бестурботна спаў па-дзіцячы, раскінуўшы рукі. Я ціха ўключыў радыё і аслупянеў. Вайна. І адразу зразумеў гэта і страшэнна разгубіўся, не ведаючы, што павінен рабіць як дневальны, як баец, як чалавек нарэшце, грамадзянін сваёй радзімы. Помню, я падумаў пра Сашу, і мне зрабілася так балюча, быццам у той міг я назаўсёды страціў яе, самага дарагога чалавека. Лейтэнант расплюшчыў вочы, глянуў на мяне і павернуўся на другі бок. Напэўна, яму здалося, што ён нешта сніць. Тады я крыкнуў: «Таварыш лейтэнант, вайна!» Ён падхапіўся, як па трывозе, пачаў імкліва адзівацца, вокам гненна нацягнуў штаны, абуў боты, раптам застыў, усунуўшы руку не ў той рукаў гімнасцёркі. Дзіўна збялела яго ніжняя губа, калі ён пачуў заключныя словы старшыні саўнаркама. Упершыню бачыў я таго, каго мы з павагай называлі Напалеонам, разгубленым і спалоханым. «Што рабіць, таварыш лейтэнант, што рабіць?» Ён апусціў гімнасцёрку і знясілена сеў на ложак. «Што рабіць?» Ён, як і я, не ведаў, што рабіць у гэтую страшную хвіліну, і, можа, цэлую мінуту сядзеў нерухома са скамянелым тварам, потым схамянуўся, успомніў свае абавязкі і крыкнуў: «Трывога! Трывога! Трывога!» Не сваім голосам падхапіў я, выскачыўшы з землянкі. Віктор Вальнов, які не спаў і выбег першы, незадаволена кінуў мне: «Звар'яцелі вы з Напалеонам! Якая трывога ў такі дождж? 3 дні матчастку будзеш чысціць!» Я не паспеў яму адказаць, трэба было хутчэй скідаць з гарматы чахол. «Другое гатова! Першае гатова! Прыбор гатоў!» Дакладвалі адзін за адным камандзіры, як заўсёды весела задаволеныя спрытнасцю сваіх разлікаў, якія навучыліся выбягаць па трывозе за 1 мінуту. Камбат стаяў пасярод пазіцыі в адной гімнасцёрцы, углядаўся на захад у заслону дажджу, чакаючы ворога, крыкнуў сувязістам: «Запытайце гукаўлоўнікі!» «Не». Шуму мотораў не было, шумеў дождж. Потым Купанава паклікалі да тэлефона. Я сказаў сваім сябрам па разліку: «Вайна, хлопцы!» Паверылі не адразу. На мітынгу, на які нас клікалі пасля таго, як камандзіры палітрук пагутарылі з камандным пунктам дывізіёна, Сідарэнка, заікаючыся больш, чым звычайна, паведаміў, што ў 4 гадзіны раніцы фашысцкая Германія вераломна напала на Савецкі Саюз. Мене ўразіла гэтае паведамленне. 8 гадзін ідзе вайна, а мы нічога не ведалі. Баявая батарея спакойна, па-мірнаму адпачывала. Чаму? Мы ж ведаем, што недалёка ад нас у Нарвегіі таксама немцы, яны не могуць не выступіць. Думка такая, відаць, шмат каго з курсантаў стрывожыла, а выказаў яе шчыры, непасрэдны Сеня Пясоцкі. Калі палітрук скончыў сваю прамову, ён спытаў: «Таварыш малодшы палітрук, Чым растлумачыць, што мы так позна падняліся па ваеннай трывозе у век радыё. Сідарэнка сумеўся, не ведаючы, што адказаць, глянуў на камандзіра батарэі і загадаў: «Таварыш Пясоцкі, трымайце язык за зубамі!» Першым выступіў замполіт Сцяпан Кідала, таксама мой друг, але не па душэўнай блізкасці, як Сеня, а па абставінах. 4 гады мы вучыліся в адным тэхнікуме, в адной групе, нават нейкі час жылі на адной кватэры. Сцяпан гады на 2 старэйшы за мяне. Асаблівымі здольнасцямі ён не вызначаўся, але быў надзвычай настойлівы ў дасягненні мэты, а таму заўсёды актыўны. У тэхнікуме ён узначальваў правкам, тут у арміі таксама хутка пайшоў у гору. Праз паўгода начапіў трохкутнікі замполіта. Ён гаварыў так, быццам перад ім была не батарэя, а сама меней дывізія. Ажно недзе за Туломай у гарах адбівалася рэха яго басавітага голасу. «Фашысты дрэнна ведаюць магутнасць нашай чырвонай арміі. Хутка яны пазнаюць яе. Не пройдзе і тыдня, як мы будзем маршыраваць па вуліцах Берліна. Вораг будзе разбіты на яго ж зямлі». Потым ён гаварыў яшчэ, што няхай толькі з'явяцца фашысцкія самалёты тут, над паўночнай крэпасцю. Все адразу будуць збіты трапным агнём нашых батарэй. Я ўспамінаю цяпер пасля налёту яго словы, і мая непрыязнасць да гэтага пустаслова расце. Все мы цвёрда ўпэўнены, што няма ў свеце больш магутнай арміі, чым наша. І дагэтуль верым, што вайна будзе перанесена на чужую зямлю, у Польшу і далей у Германію, што нашы часці не адступяць ні на крок ад мяжы. Але залішне крыклівая, занадта ўжо самаўпэўненая прамова Кідалы была мне непрыемная. Ну навошта гэта крычаць у такі момант? Хіба такія словы патрэбны людзям, каб узняць баявы дух? Нелёгка знайсці іх патрэбныя словы. Відаць, гэта адчувалі многія, таму выступалі неахвотна і ў сваіх прамовах паўтараліся. Палітрук звярнуўся да Сені, ён быў выдатнік вучобы. «Вы, Пясоцкі, скажаце?» Сеня адмовіўся. Можа, таму, што яму толькі што загадалі трымаць язык за зубамі. Пасля мітынгу мне захацелася пагутарыць з Сенем, з іншымі хлопцамі, пачуць, што думаюць, што адчуваюць яны. Магчыма, гэта было хітрае жаданне праверыць свае ўласныя думкі, адчуванні. Разлікі стаялі на гатове каля гарматы прыбораў, хоць наўрад ці была такая патрэба. Дождж і хмары засцілалі ўсё наваколле, і самалёты ў такое надвор'е не маглі ўзляцець. Я папрасіўся ў камандзіра схадзіць да дальнамера. Хлопцы сядзелі пад чахлом, маўклівыя, панурыя. Я сеў побач, абдумваючы, з чаго ж пачаць гаворку, каб прымусіць іх выказацца шчыра пра ўсё. Спытаў у Сені, чаму ён не выступіў. «А што гаварыць?» Некажно встрапянуўся ён. «Крычаць, як Кідала? Абяцаць праз тыдзень Берлін узяць? Нельга забываць, што ў немцаў 2-гадовы вопыт вайны, лепшая авіяцыя, танкі. Вайна з такім ворагам будзе нелёгкая, страшная вайна будзе, Пеця, вельмі страшная, пра гэта трэба было сказаць». «Значыцца, вы не верыце ў перамогу, курсант Пясоцкі», — раптам прагучаў над нашымі галовамі голас Кідалы. Ён стаяў на брустверы неглыбокага дальнамернага катлавана, у накідцы з-пад капюшона блішчалі яго злосныя вочы. Сеня не разгубіўся ад такой нечаканасці, смела адказаў: «Я веру у перамогу». Але крычаць, не ведаючы ворага, што мы закідаем яго шапкамі, каму гэта патрэбна? Каб заспакоіць нас? А я не хачу быць спакойным у такі час. Не жадаю. Ах, не жадаеш? Не. Я хачу быць гатовым да ўсяго, самага страшнага. Да чаго страшнага? Да ўсяго, што можа быць на вайне. Ты выдаеш сябе за вялікага разумніка. Пабачым, адкуль у цябе такі розум. Пакінь, Сцяпан. Не рабіць сябе начальніка, не такі сёння дзень, каб сварыцца. Не стрываў і ўмяшаўся я, карыстаючыся правам друга. А ты чаму тут падпявала? Твоё месца каля гарматы, бягом марш! Я аслупянеў. Усяго я чакаў адкідалы, але такога? Не, я кепска ведаў гэтага чалавека. Праз нейкую гадзіну на закрытым камсамольскім сходзе абмяркоўвалі пытанне аб паражэнчым настроі ў курсанта Пясоцкага. У той час, калі ўся наша вялікая радзіма, увесь савецкі народ узнімаецца, каб даць адпор нахабнаму ворагу, у нашых радах, таварышы, знайшоўся чалавек, які сумняваецца ў магутнасці чырвонай арміі. Няпраўда, я не сумняваюся, запярэчыў збелелы Сеня. Все паглядзелі на яго са здзіўленнем. Перапыняць палітрука — парушэнне дысцыпліны. За гэта можна атрымаць яшчэ большую кару. Курсант Пясоцкі! Сідаренко губляў думку, калі яму перашкаджалі, а таму доўга маўчаў, нервова хадзіў перад камсамольцамі, якія зноў панурылі свае галовы, цёр далоні, нарэшце сказаў, але ўжо не спакойна інфармацыйна, а з гнеўным абурэннем: «Бачыце, гэты чалавек хоча падарваць баяздольнасць батарэі, распускае панічныя чуткі, усхвальвае фашысцкую тэхніку, авіяцыю». Я сядзеў крыху збоку і бачыў твары многіх курсантаў, нашых Сенем сяброў, з якімі мы 8 месяцаў разам спалі і елі, займаліся і адпачывалі, чыталі адны кнігі, абмяркоўвалі адны падзеі. Все яны раней паважалі Сеню за яго веды і сціпласць. Але цяпер... Я чытаў гэта на іх тварах. Амаль усе верылі ў словы палітрука. У такі час, праз нейкія 2 гадзіны пасля паведамлення аб вайне, калі гарэло сэрца і апаноўваў страх, магчыма, што і я паверыў бы, каб абвінавацілі каго іншага. Але Сеню... Я ведаў, як ніхто. Я чуў, што ён сказаў. Як сказаў? Якія ж гэта панічныя чуткі? Ён сказаў простыя разважлівыя словы, ад якіх мне зусім не страшна, можа, нават стала спакайней. Але іншыя, відаць, паверылі, што іменна ён, юнак з інтэлігентнай сям'і, мамчын сынок, кніжнік, як яго называў той жа кідала, мог стаць паражэнцам. Я не асуджаю сваіх таварышаў, але мне зрабілася холодна, калі я прачытаў у іх вачах зневагу, нават гнеў да Сені. Кідала, калі выступіў, спачатку даволі дакладна, амаль слова ў слова, перадаў нашу размову, якую падслухаў, а потым зноў-такі крыкліва пачаў рабіць свае вывады. «Цяпер, таварышы, нам зразумела, чаму Пясоцкі не пажадаў выступіць на мітыну. Што мог сказаць чалавек, які не верыць у перамогу? Я больш скажу. Нам варта спытаць, Чаму ў Пясоцкага такая цікавасць да ўсяго нямецкага? Мы ўсе вучыліся, але хто з нас ведае нямецкую мову так, як ён? Ніхто. А ўдумайцеся ў такі факт. Яшчэ да таго, як мы пачалі вывучаць сілуэты, ён адзін з усіх курсантаў ведаў маркі нямецкіх самалётаў, назвы лінкораў. Адкуль? А ў каго была патрэба, скажыце мне, запамінаць, хто ўваходзіць у гітлераўскі ўрад? Мне агідна запамінаць іх прозвішчы. А Пясоцкі ведае кожнага з гэтых бандытаў. Я жахнуўся. Страшэннае абвінавачанне вынікала з яго даволі празрыстых намёкаў, і я не вытрымаў, злосна перапыніў кідалу. Як табе не брыдка, Сцяпан? Ты абвінавачваеш Пясоцкага за тое, што ён чытаў газеты? Ды ты ж услаўляеш невуцтва. А нам усім сорамна было, калі ты, замполіт, не ведаў, хто прэм'ер-міністр Англіі. І ты ставіш гэта сабе ў заслугу? Ганьба! Кідала глядзеў на мяне з нянавісцю. Каб мог, здавалася, з'еў бы твар яго, звычайна чырвоны, задаволены, спапялеў. Ён паглядзеў на палітрука, так быццам загадваў, каб той суняў мяне. Сідарэнка закрычаў: «Курсант Шапятовіч, маўчаць! З кім вы так размаўляеце? Як паводзіце сябе? Для вас замполіт кідала таварыш замполіт, а не Сцяпан. І каб я не чуў такога тыкання». Каб гэта было не в армейскіх умовах, а дзе-небудзь у нашым тэхнікуме, я сказаў бы, хто для мяне гэты балбатун. Але тут я мусіў маўчаць. Сідарэнка перанёс агонь на мяне, успомніў мае нарады, мае спрэчкі з малодшымі камандзірамі, ды раптам выступіў Купанаў. Я ўвесь час сачыў за ім і чакаў, што ён, разумны і стрыманы сваім аўтарытэтам камандзіра, спыніць гэтую ганебную камедыю. І сапраўды ён сказаў: «Думаю, што курсант кідала перабольшвае». Я радасна ўстрапянуўся, бо словам «курсант» камбат шмат што ставіў на сваё месца. А ў першую чаргу гэтага выскачку. Ён такі ж курсант, як усе, і мы маем поўнае права звяртацца да яго як да роўнага. Нельга вінаваціць чалавека, што ў школе ён лепш вывучыў нямецкую мову, чым мы з вамі кідала. Недарэчна абвінавачваць байца чырвонай арміі за тое, што ён акуратна чытае газеты, больш уважліва, чым многія іншыя. І ўсё, больш ні слова. Мяне, безумоўна, разачаравала выступленне камандзіра, але большасць камсамольцаў здыхнулі з палёгкай, бо на ўсіх цяжкае ўражанне зрабіла выступленне кідалы, які сваімі дурнымі закідамі па сутнасці рабіў сені фашысцкага агента. Купанаў адмёў гэтую лухту. Але чаму ён нічога не сказаў пра паражэнчы настрой? Няўжо ён верыць, што такі настрой мог з'явіцца? Па прапанове Сідарэнкі большасцю галасоў мяне ўсцешыла, што прагаласавалі не ўсе, Сямёна Пясоцкага выключылі з камсамола. Мне вляпілі вымову. Завошта? Я заўсёды быў сумленны і актыўны камсамолец. Праўда, я не надта перажываў за вымовы. Што яна значыць у параўнанні з тым, што чакае нас наперадзе? Але сенюшка, да, Хацелася суцешыць яго, падбадзёрыць. Я зноў пайшоў да дальнамера, убачыў, як адзінока сядзіць ён у катлаване, унурыўшы галавою, усе словы, якія я падрыхтаваў, здаліся мне нікчэмнымі, непатрэбнымі, нават абразлівымі. Я моўчкі сеў побач. Ён глянуў на мяне і прашаптаў: «Это страшней за смерць, Петя. Зноў-такі я не знайшоў, што адказаць. Дзіўна раскрываюцца душы людзей. Пасля таго, як сержант разагнаў нас сенем, я, падпарадкаваўшыся загаду, заснуў. Прачнуўся і здзівіўся. Была позняя раніца, я праспаў добрых гадзін 5, але яшчэ больш здзівіў мяне сержант. Ён лагодна ўсміхнуўся і проста па-сяброўску спытаў: «Выспаўся? Суп твой вон у кацялку, у нішы». Сержант Тарных быў бязлітасны камандзір. У час вучобы ён не даваў нам ні хвіліны адпачынку, і мы не любілі яго. Ён ніколі не дазваляў сабе фамільярнасці ў адносінах з курсантам. І раптам такі клопат даў выспацца, не разбудзіў нават на снеданне, загадаў прынесці суп і сяброўскае «ты». Дзіва! Зноў нахмарыла ім жыць дождж. Слава табе, неба поўначы, што ты так часта пакрываешся хмарамі. Здаецца, з учарашняга дня я моцна палюбіў такое надвор'е. Ды ці я адзін? Праўда, ніхто не можа даць гарантый, што яны не прыляцяць і ў дождж. Але пакуль што іх няма, пакуль што мы маем перадышку. Камандзір батарэі сабраў каля першай гарваты ўсіх зараджаючых і трэніруе да сёмага поту, не можа дараваць заклінення. Мне шкада хлопцаў, ім і ў час вучобы даставалася больш, чым іншым нумарам, і цяпер таксама. А ці так ужо вінаваты яны? У іх дрыжалі рукі, як і ва ўсіх нас, як, напэўна, і ў самога Купанова. Я думаю, што наш разумны камбат робіць не вельмі разумна. А калі налёт, ці здолеюць стомленыя людзі зараджаць лепш? Хлопцы сабралі грошы ўсе, ў каго якія былі, упрасілі сержанта, і дзіва! Той дазволіў, каб самы спрытны ў вішны, устаноўшчык трубкі «Масквіч» Раман Войтаў, падскочыў на пасёлак у краму. Ён прынёс адтуль цэлы рэчавы мяшок папірос, самых дарагіх, якіх ніхто, бадай, акрамя Рамана, з нашага разліку яшчэ ніколі не курыў, нават сержант. Цяпер хлопцы ляжаць за каменем, за салодай пускаюць дым і бяскрыўдна лаюць мяне дурнем за тое, што адмовіўся ад прапановы пачаць курыць. Не хоча, не трэба, хай беражэ сваё дарагое здароўе. Дурань, не п'е, не курыць, памрэ, пашкадуе. Памрэ. Навошта лішні раз гаварыць пра смерць? Я стараюся не слухаць іх размову, залажу глыбей у нішу і пішу. Пішу з ліхаманкавай хуткасцю, але адчуваю, што не ўправляюся запісаць усё, што мінулая ноч і гэтая хмарная раніца шчаслівая для мяне выпадковасць, якая, магчыма, ніколі не паўторыцца. Трэба выкарыстаць цалкам гэтыя вольныя хвіліны, якія падзеі, якія думкі, перажыванні. Я забыўся занесці ў гэты шытак. 4 дні здаюцца вечнасцю, Божа мой! Калі гэта на зямлі быў апошні мірны дзень, той суботні вечар, калі мы ў сваім чырвонаармейскім кутку праводзілі сход, прысвечаны 5-годдзю з дня смерці Максіма Горкага. Я чытаў на памяць урывак з «Чалавека». «Чалавек, точно солнце рождается в груди моей, и в ярком свете его медленно шествует вперед и выше, трагічыскі прекрасны чалавек. Хораша я прачытаў гэтыя і яшчэ многія цудоўныя словы, сам заварожаны іх музыкай і глыбокім сэнсам. Хлопцы аплодзіравалі так, што мне зрабілася няёмка. Купанаў сядзеў з ухвалай, ківаў галавой, неяк дзіўна усміхаўся. А Сідарэнка сказаў пасля: «Вы, Шапятовіч, дрэнна разумееце горкага». Мяне гэта здзівіла і пакрыўдзіла. Я не разумею горкага. «А як вы разумееце?» – спытаў я. Ён не адказаў. Я дагэтуль не ведаю, што не спадабалася палітруку ў маім чытанні. І вось цяпер зноў загучалі ў маёй галаве горкаўскія словы. Я не толькі чую іх, але адчуваю, нібы яны матэрыяльныя. Бачу перад сабою бясстрашную велічную мысль і любоў, і нянавісць, і надзею. Чаму палахлівае бяссілле надзей? А я хачу мець надзею. І моя надзея не можа мне спяваць аб радасцях спакою, не можа быць у саюзе з хлуснёй і штурхаць у ціну салодкай ляноты. Не, моя надзея іншая. А што сказано пра страх? Якое месца ў чалавеку адводзіць яму вялікі пісьменнік? Я натужліва ўспамінаю. Няўжо пра страх нічога няма? Не, вось. Страх смерці ўладна гоніць чалавека ў цямніцу веры. Не, немагчыма, нельга запісаць палёт думак. Яны як маланкі, ахапілі адразу ўсё. Пішу я марудна, страшэнна марудна. Хоць магчыма, ніводзін чалавек у звычайных умовах не мог бы пісаць хутчэй. З усяго хаосу думак я зразумеў толькі адно. Інакш, больш глыбока і цвёрда, сэрцам прымаю я тыя словы, якія 4 дні назад з тэатральнай узнёсласцю чытаў, з патаемным самалюбным жаданнем бліснуць перад сябрамі, якія ведаюць горкага, і здзівіць тых, хто не чуў, не чытаў, не помніў чалавека. Шмат за якія пачуцці мне зрабілася сорамна, больш за ўсё за страх. Я напісаў гэтае слова з вялікай літары, але тут жа закрэсліў яе. Не, не мае права агіднае пачуццё на такую пашану. Але мне ніколі не будзе сорамна за маю любоў. Ніколі. Здаецца, я хачу спрачацца з горкім, папраўляць яго наіўна. У катлаван зайшоў камандзір гарматы, убачыў мяне, крыва усміхнуўся. «Раман пішаш?» Я сумеўся. «Не, пісьмо жонцы». «Такое доўгае пісьмо», — здзівіўся ён. «Глядзі, каб лішняга не напісаў, цяпер ваенная цэнзура будзе правяраць». «Я ведаю. Канчай сваё пісьмо, ды будзем трэніраваць устаноўшчыкаў трубкі». «Ну вось, перадышка скончана». А я сапраўды хацеў напісаць пісьмо Сашы. Я ведаю, з якой нецярплівасцю яна, гаротная, чакае маіх пісем.